Poczęcy moczą ziemię śliną. Poczęcy moczą ziemię śliną. Nad odruchami nie panują. Nad odruchami nie panują. Publicznie walą zwiędłe konie. Publicznie walą. Ścierają spermę z boazerii. Ścierają spermę z boazerii. Kiedyś jeździli na rowerach. Kiedyś. Kąpali się w zbiornikach wodnych. Kąpali się w zbiornikach wodnych. I uśmiechali się nieśmiało. I uśmiechali się nieśmiało. Odstraszający mit wolności.